Espainiako gobernu berria nork ukanen duen deliberatzeko pixu berezia ukanen du Carles Puigdemonten Junts alderdi politikoak eta Laura Borràs bertako presidentea da. Beren diputatuen bozak ezinbestekoak dira Pedro Sánchezek presidente izan nahi du berriro. Trukean, amnistia eta referenduma galdeginen diote Sánchezi Juntsekoek. Laura Borràs. El plantejament de Junts per Catalunya és que si algú necessita els nostres vots per governar. Norbaitek behar baldin baditu gure bozak legebiltzarrean gure galdeak betikoak dira. Arazo politikoaren konponbidea eta konponbide politikoa soilik politikarekin konpontzen da. De que existeix aquest conflicte polític, no negant-lo, no ez ukatuz, ez errepresioa baliatuz, ez auzitegiak baliatuz, sino afrontant-lo políticament. Aurre egin arazoari amnistia bat emanez, martxan diren auzibideak ezabatzeko eta bien arteko solasaldiak abiatzeko eta ondoren autodeterminazio eskubidean sakondu. 2017ko urriaren lehenean egin genuen gixan, eta ikusi genuen Espainiako estatuak nolako arrapostua eman zuen. Amb moltíssima violència física primer. Bortizkeria fisikoa baliatuz lehenean eta ondotik bortizkeria ekonomiko eta judiziala ondoko egunetan. 2017ko urrian alde bakarreko independentzia aldarrikatu zuen Kataluniako parlamentuak, baina gaur egun independentzia unilaterala aitzinatzea posible ote da estatuaren oniritzi gabe? Crec que els processos d'independència molt millor si poden ser fets. Independentzia prozesuak hobe adostuak baldin badira, demokratikoak eta jenden iritziak aldegitea neolako beldurri gabe. Sobre el dret a decidir el seu futur. Però quan això no és possible, com també baina hori ez denean posible, Kanadako goi auzitegiak dioen gixan, kolektibo zibikoek eskubide osoa dute bide unilaterala baliatzeko. La via unilateral. Hori bai, modu baketsu, zibiko eta demokratikoan ematen denean. Estatuek errespetatu behar dute. Independentziaren aldeko mugimendu kataluniarrak gehiengo osoa zuen 2017ko Kataluniako parlamentuan eta Europaren sustengua ukaren zuela uste zuten beren sezesiorako bidean. Alta, Europak ez zuen urratxik eman. Zergaitik, Laura Borràs? Que Europa emet missatges que responen a la seva pròpia estructura, a la seva composició. Europak bere barneko estruktura eta osaketari erantzuten dio, azkenean estatuen klub bat da, baina geopolitikak ere ekarri du estatu herrialde berrien sortzea. Beraz, aldarrikapen historikoek segitu behar dute. Per tant, les reivindicacions, i encara més les reivindicacions històriques, han de continuar en la seva lluita. Beren borrokek segitu behar dute, ez baitira eskubide individualak, kolektiboak baizik. Eta herrialdeen autodeterminazio eskubidea oinarrizkoa da partekatua. Eta estatuen Europako klubak ere ezin du bazter utzi aldarrikapen hau. Herritarren gehiengo handi batek galdegina bada modu jarraikian hauteskundeetan. Beraz, eutxi temati iraun eta atxeki behar da autodeterminazio eskubidea lortzeko. Veure reconegut el dret a l'autodeterminació. Estatuen Europak muzin egin badie, nazioen edo populuen Europa bat sortzeko aukerarik baote du Kortiko konferentzien eztabaidatua izan den gixan? Doncs la trobada de Corti ha estat molt interessant perquè Kortiko konferentziak oso interesgarriak izan dira. Estaturik gabeko nazioak biltzen gira, solasaldiak gurutzatzen ditugu. Al final, amb els diversos contextos que tenen cadascun de... Eta kontuan izanik herrialde bakoitzan diren kontestu ezberdinak, sedea orotan berdina da. Independentzia erdiestea, subirotasun osoa, askatasun osoa. La libertat completa. I per tant, és interessant... Horretarako interesgarria da ikustea zer nolako estrategia ezberdinak baliatzen diren gurea bezalako estaturik gabeko nazioetan. Euskal Herria, Katalunia eta Galizieko alderdi abertzalek orotara 26 diputatu dituzte Espainiako parlamentuan. Eta Pedro Sánchezek guztien bozka beharko du ardietxi, presidente izan nahi bai du, bestenaz hauteskundek errepikatu beharko lirateke eguberriz.